الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو, آپ میں سے ہر ایک آدمی کی چاہت ہوتی ہے کہ اس کو بہت ہی زیادہ اچھا خوشگوار ماحول ملے, چاروں طرف نیکی ہو, امن ہو, انصاف ہو, خیر خواہی ہو, ہمدردی ہو, ایک دوسرے کی مدد کی فضا ہو, رشوت نہ ہو, ظلم نہ ہو. ہر ایک آدمی کی چاہت ہوتی ہے, یہاں تک کہ جو ظلم کر رہا ہے اس کی بھی چاہت ہوتی ہے کہ ظلم نہ ہو, کہ میں تو کر رہا ہوں نہ کہ میرے ساتھ ظلم کوئی نہ کرے. تو عام طور پر یہ سب لوگوں کا جذبہ ہوتا ہے کہ نیکی اختیار دوسرے کریں, فوائد اس کے مجھے ہونے چاہیے, آپ جانبداری کریں تاکہ مجھے فائدہ ہو, آپ غصہ کنٹرول کریں, غصے پر ضبط کریں تاکہ مجھے فائدہ ہو, آپ ہمدردی کریں کہ مجھے فائدہ ہو, ہاں جی, اور اگر بے ہمدردی کروں تو اس کا آپ کو فائدہ ہو رہا ہے, میں اگر وہ سے بذب کرتا ہوں اس کو تو آپ کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اس لیے ہر ایک آدمی کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ دوسرا جو ہے وہ صحیح چلے, فوائد مجھے ملیں. جب اپنا چلنے کا وقت آتا ہے تو پھر آدمی کو یہ سوچنے پر لگ جاتا ہے کہ اس میرے صحیح چلنے سے فائدہ اس کو ہو رہا ہے, مجھے تو تکلیف ہو رہی ہے, ہاں جی, میں اگر انصاف کروں تو فائدہ تو آپ کو مل رہا ہے. تو بس یہی وہ سوچ ہے جو کہ دنیا والوں کی, ہر دنیا کی سوچ ہوتی ہے, کہتے فوائد ہمیں ملیں, ہاں جی, فوائد ہمیں ملیں, مسائل ہمارے حال ہوں اور تعاون دوسرے کریں. اس لیے اللہ پاک نے اہم نیکی اس بات کو رکھا اور اس پر اتنا اجر و ثواب کا وعدہ کیا, برکت دینے کا وعدہ کیا. پھر اللہ پاک کی حکمت ہے کہ بالآخر تو فائدہ, فتح, کامیابی تو نیکی کو ہوتی ہے, لیکن فی الفور اثرات ظاہر نہیں کیے جاتے. اس ہاتھ آپ نیکی کریں, اس ہاتھ اس کا معاوضہ جایا کرے, پھر تو یہ دنیا دار دکاندار ہم اور آپ سے زیادہ اس کے پیچھے پڑیں. ایک دفعہ ہمارے ساتھی بڑے غصے میں کہہ رہے کہ کوئی اللہ کرے کوئی انصاف والا نظام آئے, کوئی صحیح لوگ آئیں تاکہ ہم قسم برسوں کو بھی کچھ ملے, اور ظلم ہے چاروں طرف, اور چاروں طرف بے انصافی ہے, اور چاروں طرف جو ہے تو لوٹ کھسوٹ ہے. تو میں نے کہا فکر نہ کرو, جس وقت یہ صحیح لوگ آگے آ گئے نا, تو یہی جو ابھی جو ہے تو لوٹ کھسوٹ پر کے ساتھ اقتدار میں شامل ہے, یہی صحیح لوگوں کے ساتھ بھی ہو جائے گے. تو کہ وہ کیسے ہو جائے گے؟ تو میں نے کہا جتنی بڑی پگڑی کی ضرورت تھی اتنا یہ باندھ لے گا, جتنی بھی ڈاڑی کی ضرورت تھی اتنا یہ بڑھا دے گا, اور جتنی نمازوں کی ضرورت ہوئی یہ کر لے گا. آج کس لیے کرے گا؟ وہ دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کی, اس کو دنیا مل جائے تو یہ ان کے پیمانے پر اپنے آپ کو بالکل درست کر دے گا. ہماری بڑی بڑی بہت مضبوط حکومتیں ہیں دھڑام سے گری ہیں. ٹیپو سلطان کی حکومت دھڑام سے گری ہے. وجہ کیا ہوئی ہے؟ اس کا مدار مہام اس کو کہتے تھے, یعنی جو چیف سیکرٹری اور وزیر اعظم اس طرح کی ہوتی, اقتدار تو اقتدار سارا اس وقت کے بادشاہوں کے ہاتھ میں ہوتا تھا, باقی باتوں کو درست کر کے آگے ان کے وزیر مدار المہام اس کو کہتے تھے. کوئی انتخابی چیز تو ہوتی نہیں تھی, کوئی سمجھدار دانشور آدمی ان کو ملا اس کو رکھ لیتے, مدار المہام اس کا اہل تشہیر. اب اس نے باوجود عقیدے کے اختلاف ہونے کے اپنے آپ کو اس کے ہاں اقتدار میں ایسا پانے کے لیے مکمل فٹ کیا ہوا تھا. اپنی ساری عادات اتوار کو درست کر کے اس کے معیار پر آیا ہوا تھا. لیکن سانپ سانپ ہوتا ہے, وہ کتنا آپ کے ساتھ شرافت پا کیا وقت نہ گزار رہا, اس کو جب وہ کے بعد اسے ڈسنا ہوتا ہے. جس لیے سید سلیمان رضی رحمۃ اللہ علیہ کے مضمون ہے اس پر نا, کہ انسان انسان سے نہیں لڑا کرتے, عقائد عقائد سے لڑا کرتے, عقیدہ عقیدے سے لڑتا ہے. انسان انسان سے نہیں لڑتا, عقیدہ عقیدے سے لڑتا ہے, انسان انسان سے نہیں لڑتا, اور مفاد مفاد سے لڑتا ہے. تو یا جگہ عقائد کے لیے ہوتی ہیں, یا مذاہب کی ہیں یا مفاد کی ہیں. تو مضمون کیا عرض ہو رہا تھا جی؟ تو یہ بڑی بڑی مضبوط حکومتیں درام سے گری ہیں. کیوں؟ کیسے غیر معیاری لوگ جو کہ حقیقت میں تو نیکی کے معیار بر رہی تھے, انہوں نے اپنا لبادہ اوڑ کر ان کے یہاں بہت بڑی بڑی حیثیتیں اثر کی ہوئی تھی. تتاریوں کے اعظم خوارزم شاہ کی وسط ایشیا کی بہت بڑی حکومت کا خاتمہ ہوا ہے. کیوں کہ اس کا بھی جو وزیر اعظم تھا وہ ابن الکمی اہل تشیع میں سے تھا, اور ساری عمر بڑا اچھی طریقے سے خدمت کی کرتا رہا. جس وقت آخر میں وقت آیا ہے تو اسے تتاریوں کے ساتھ ساتھ بدھ کر کے ان کو بلایا, ان کے خاتمے کے لیے بلایا. کیونکہ ساری عمر ٹھیک چلتے ہوئے اس نے اپنے لیے اس نیت کو رکھا ہوا تھا کہ جس وقت موقع ملے گا اس وقت کام کریں گے. تاریخی واقعہ ہے کہ بغداد کے خلیفہ نے ایک بہت مضبوط جرنیل تھا, اس نے بڑا زیادہ کام کیا اور کام کر کے اس کی حکومت کو قائم ہوئی اور دشمنوں کو زیر کیا, اس کو اسٹیبلش کیا. تو اس کو اندازہ ہوا کہ آدمی اتنا مضبوط ہے کہ میرے لیے کام تو کر لیا ہے لیکن کسی کا میرا کام بھی کر لے گا. کس کو ربو کا بلا تو مجھے بھی ٹھیک کر دے گا. تو اس کو دور دراز مملکت کے آخری کونے کے صوبے کا گورنر بنایا, اور جب گورنر بنایا تو اس نے کہا کہ آپ کو افسر آگے کا گورنر بھی بنایا ہے, اور ایک میں نے بہت اہم قربانی آپ کے لیے دی ہے کہ میرا خاص باورچی جو کہ شاہی دربار کا کی زینت تھا اور اس کو میں اپنے سے جدا کبھی نہیں کر سکتا تھا, وہ بھی آپ کو دے دیا, وہ بھی آپ کو دے دیا. تو بڑا خوش ہوا, گورنر بھی بن گئے, اپنا خاص مقرب آدمی باورچی بھی میں دے دیا. تو جس اس زمانے میں ہر دربار میں ایک آدمی ہوتا اخبار نویس, اس کو کہتے اخبار نویس, وہ سارے دن کی خبریں قلم سے لکھنا ہوتا تھا. قلم سے لکھ کر اس کا وہ فہرست, اس کا ریکارڈ, اس کے ریکارڈ رکھتا تھا. ایک اس کا اخبار نویس تھا. اخبار نویس بھی جائے تو حکومتوں کا خاص آدمی ہوتا تھا کہ وہ تاکہ پوری نگاہ رکھے. تو ایک دن اس آدمی نے جو کچھ عرصہ گورنری کی, جرنیل نے اس کو اندازہ ہو کے اب تو قوت بازو ہماری اس کے برابر ہو رہی ہے, اتنا ہمارے وسائل ہیں. تو اس نے جمعہ کے خطبے میں خلیفہ کا نام پڑھنا ہوتا تھا. جب پڑھتے ہیں نا کہ خلفاء راشدین کو یاد کرتے ہیں, صاحب اور اشرف بشرا کو یاد کرتے ہیں, اہل بیت کو یاد کرتے ہیں, تو اس میں آخر میں کہ اس میں یہ دعا کرنی ہوتی کہ کوئی خلیفہ, کوئی ایسا آدمی خلیفہ ہو, اس کا باغات انتخاب اسلامی اصولوں پر ہوا, وہ شریعت اس کی نافذ ہو, تو اس کو بھی دعا میں یاد کرنا چاہیے جمعہ کے خطبے میں اس نے خلیفہ کا نام نہیں لیا. خلیفہ کا نام نہیں لیا تو اخبار نویس نے اپنا سارا سامان وغیرہ درست کر کے, اپنے نکلنے کا پورا بندوبست کر کے بھاگنے کا, اور خبر اس نے لکھ کر رات کو تیار کی ہوئی ہے کہ صبح آدمی کو دے گا اور اس کو رخصت کرے گا. صبح جب اٹھا تو پتہ چلا کہ گورنر صاحب کی موت ہو گئی ہے, کیونکہ نا بس رات کے کھانے کے بعد کچھ پتہ نہیں چلا. یوں گھر پر گئے, صبح مردہ پائے گئے. تو وہ جو باورچی تھا خاص خدمت پر, اس کو جدا کیا تھا, کوئی بازی کر کے بادشاہ نے اپنے سے اس کو دیا تھا, وہ اس بات پر متعین تھا کہ آدمی جو ہے بہت کام کار بھی ہے, اس نے بہت میرے لیے کام کیا, لیکن میرا کام کرنے کی جب نیت کر لے تو پھر اس کا کام تمام کرنا ہے. تو جو اسے دیکھا اس نے خلیفہ کا نام نہیں پڑھا, اب اس کا جو ہے بغاوت کا منصوبہ ہے, پروگرام ہے اس کا, وہ تو اسی رات اس کو کھانے میں زہر دے دیا. ضرور یہ کر رہا تھا, وہ میرے ساتھی سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, آپ کہتے ہیں کوئی صحیح لوگ آ جائیں, نیک لوگ آئیں, یہ جو مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے آپ کو ان کے معیار پر لے آئیں گے, ساری ان کی چاہت ان کی پسند کی باتوں کو اپنے اختیار کر کے فوراً پھر یہی گھس جائیں گے اس چیز کو لینے کے لیے. اس لیے کہتے ہیں کسی آدمی کی خوش قسمتی ہوتی ہے, آدمی کی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ اس کے دوست اس کے مشیر یہ اچھے لوگ ہوں. کیا ان کو خود کتنا کمزور کیوں نہ ہو, اگر دوست اور مشیر مشورے والے اور دوست اچھے ہیں تو اس کو صحیح راستے پر چلا دیں گے اور اس کو مشکلات سے تکلیفوں سے بچا لیں گے. اور خواہ کتنا دانشوار کتنا قابل آدمی کیوں نہ ہو, لیکن اس کے دوست اور مشیر مشورہ دینے والے اور دوست اس کے جو ہیں یہ اگر خراب لوگ ہوں تو اس کی ساری دانشوری کا خاتمہ کر دیں گے. کہتے ابو سلطان کو آخری میٹنگ میں اس کے خاص مخلص لوگوں نے کہا کہ وہ تو میر صادق تو سال بعد کر چکا ہے لال ڈلہوزی سے, جو اس وقت کا وائسرائے تھا, اور اب جو ہے تو اور کوئی چارہ کار ہی نہیں, اب کیا کریں گے, کہا بس اب تو لڑ کر ہم نے جان ہی دینی ہے, کیونکہ عزت کے ساتھ جان دینا جو ہے بےعزت ہو کر گرفتار ہونے سے بہتر ہے. جس جس نے آخری جملہ کا آخری جملہ اس نے کہا, آخری جملہ بولا اس نے کہ شہر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. ہمارے جملے کو کہہ کر میدان جنگ کا لباس پہن کر اور بس میدان جنگ میں کود پڑا, جہاں تک کہ شہادت تک پر پیچھے نہیں ہٹا ہے. پہلے میں یہ کر رہا تھا کہ یہ مفاد پرست عناصر تقویٰ اور نیکی کا لبادہ اوڑھ کر اور اچھے اچھے سمجھدار لوگوں کو دھوکے میں ڈال کر اس نیکی کے لبادے میں مفاد کے لیے پھر آگے بڑھ جاتی ہیں, اور اس زجل فریب کو سمجھنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. کوئی بہت زیادہ نور بصیرت والا ہو تو اس کو سمجھ جائے ورنہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو بیان سے شروع کیا تھا کہ ہر ایک چاہتا ہے کہ نیکی کی فضا ہو, نیکی ہو چاروں طرف, اور امن و امان ہو, عدل و انصاف ہو, جھوٹ ہو اور جھوٹ نہ ہو, سچ ہو, ظلم نہ ہو, انصاف ہو, یہ ساری کی ساری باتیں وجود میں آ جائیں. لیکن ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ دوسرا کرے فائدہ مجھے حاصل ہو, میں کروں تو تکلیف میں اٹھا رہا ہوں, فائدہ دوسرے کو ہو رہا ہے. یہ اسی سوچ نے نیکی کو پلنے کے لیے آگے نہیں چھوڑا ہوا. اس لیے جو آیت میں نے پڑھی, ولتکم منکم امتن یدعون الی الخیر, کہ تم میں گروہ ایسا ہو کہ جو لوگوں کو بلائے خیر کی طرف. قرآن و حدیث کا اکثر ہی ہے, قرآن و حدیث کا کافی ایسا جو ہے وہ اعمال کے فضائل, نیک اعمال کے فضائل اور فوائد پر بحث کر رہا ہے, اور خراب اعمال کے نقصانات اور اس پر بات کر رہا ہے. ترغیب و ترہیب اس کو کہتے ہیں شریعت کی اصطلاح میں, ترغیب و ترہیب, کہ نیکی کے فوائد اور ان کو یاد دلا کر, ان کو ارباز کر کے ان کی طرف بلا کر انسانوں کو نیکی کے لیے تیار کرنا. ترہیب, برائی کے نقصانات اور برائی کی مصیبتوں اور مشقتیں اس کو بیان کر کے انسانوں کو برائی سے بچنے کے لیے تیار کرنا. لیکن یہ دو طرح کی بات ہے, ایک زبان کا صرف قول ہے, صرف زبان کا قول ہے, اور ایک ہے جس آدمی جو اس آدمی اس کو کہہ رہا ہے, اس کو وجود میں لانا چاہتا ہے, وہ خود اس کا نمونہ ہے. قول اور بول نہیں ہے, بلکہ خود اس کو کر رہا ہے, برت رہا ہے. جس کو بولتا ہے جو اس کا قول ہے, جو اس کا بول ہے, جس کو وہ کہہ رہا ہے اس کو کر بھی رہا ہے, اس کو برت بھی رہا ہے. اس یاد دانشوروں میں اور لیڈروں میں اور فلاسفروں میں اور پیغمبروں میں فرق یہی ہوتا ہے کہ لیڈر, فلاسفر, دانشور یہ صرف قول اور بول ہوتے ہیں. ان کے صرف قول اور بول ہوتے ہیں, عمل کے لحاظ سے ان کو دیکھیں تو عمل ان کا صفر ہوتا ہے, اور انبیاء علیہ السلام عمل پہلے ہوتے ہیں, اس عمل کو قول اور بول کی شکل میں پیش کرتے ہیں. تو ان کی عظیم کامیابی کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ جس چیز کو کہہ رہے ہیں اس کو وہ کر رہے ہیں, اور جس کو کہہ رہے ہیں کتنی مشکل ہی کیوں نہ ہو اس کو کر کے اس کے مطابق نتائج نکال کر دکھا رہے ہیں. ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ابو جہل حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کو لے کر مکہ مکرمہ میں ان کو پھرا رہا ہے. محلے کے محلے خالی ہو گئے, مکان خالی ہیں, دروازے اکھاڑ لیے, چھتیں گر گئیں, ویرانی چھائی ہوئی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے یہ ساری ویرانی تیرے بھتیجے کی وجہ سے آئی ہوئی ہے. یعنی اس کے خیال میں جو کام یہ کر رہے ہیں وہ ویرانی کی طرف لے جا رہا ہے. قرآن پاک کیا ہے, غر رہا وہ لائے دینہم, کہ ان کو دین کہہ کر, دین کہہ کر ان کو نعوذ باللہ دھوکے میں ڈالا ہوا ہے, ان کو تباہ کر رہا ہے, ان کا نقصان کر رہا ہے. مال گیا, صحت گئی, وطن گیا, مہاجر ہو گئے, نکال دیے گئے, لیکن اس بات کو جس کو کہہ رہے ہیں اس کو کر رہے ہیں, جمے ہوئے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں, اسی کو بول رہے ہیں, اسی کو کر رہے ہیں, اس کو وجود میں لا رہے ہیں کہ 13 سال کے عرصے میں تو مشکل سے 40 آدمی تیار کیے ہیں اس بات کو کرنے والے. یہ تو شروع کا نمونہ پیش کرنا یہ بہت مشکل ہوتا ہے, لیکن جب وہ وجود میں آ جاتے ہیں ان کی زندگی کو دیکھ کر, یہاں تک کہ جس بات جس سچ کو, حقیقت کو, انصاف کو, امن کو, صلح کو, واشتی کو, ہمدردی کو, خیرخائی کو کہہ رہے ہوتے ہیں, وہ کر رہے ہوتے ہیں اپنی طاقت کے مطابق, آخر اس کو وجود میں لا کر اس کے مطابق کامیابیاں قدموں میں لا کر ڈال لیتے ہیں. اس لیے پھر کوئی عقلی ثبوتوں کی منطقی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, عملی ثبوت میدان میں ہوتا ہے. بلال رضی اللہ عنہ کو سیٹتے تھے, کہاوت لاتے مارتے تھے اور کہے لاؤ اس خدا کو نا, وہ کہتے بڑی قدرتوں والا ہے, بڑی طاقت والا ہے, تمہاری مدد کرے نا. اور کرتے کرتے جس وقت کے فتح مکہ, جس دن مکہ فتح ہوا تو بلال رضی اللہ عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کی چھت پر چڑھایا اذان دینے کے لیے. تو ایک کافر کہہ رہا ہے اپنے باپ کا, کہہ رہا ہے شکر ہے عقبہ بن مبید مر گیا, اگر وہ زندہ ہوتا نعوذ باللہ اس کالے کالے کو بیت اللہ کی چھت پر دیکھتا اسے بڑی تکلیف ہوتی. اور اس کو چڑھایا اس لیے تھا کہ تو جو کہہ رہا تھا کہ تیرا خدا کدھر ہے, مدد کر, آج خدا نے مدد کر دی نا, تو دیکھ نظارے کو. وہ تو بات کوشش کے, مجاہدوں کے, تکالیف برداشت کرنے کے, مصیبتیں سہنے کے اور کمر باندھ کر آگے بڑھنے کے بعد بتائے جی سامنے آتے, اور ہی نہیں آ جائے. تو اس لیے جم کر اس کے لیے نیکی کو پھیلانے کے لیے اس کے فوائد اور فضائل بیان کر کے کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اور برائی کے نقصانات کو بیان کر کے اپنے آپ کو اور گرد و پیش کے بجنے کو اس پر لانا ضروری ہوتا ہے, اس کے بعد یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق دیتے ہیں.